राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शेष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 18 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात आई? ये पूछ रहे कि हमारे स्वरूप में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है तो फिर गुणों के साथ संबंध कैसे हो गया? तुम मान लेते हो शरीर के साथ संबंध पर दुनिया मात्र के साथ संबंध हो गया। एक दुनिया में मान लो संबंध है के साथ तो संपूर्ण संसार के साथ संबंध हो गया। वो एक धातु से भी आप मान लेते हो, आप मत मानो नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ है ही नहीं आपको संबंध। संबंध केवल माना है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते मन्यते मन्यते इसमें नैव केन्द्र करो मति युग तो मनिए तो मान रहे। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते नैव केन्द्र करो मति युग तो मनिए तो इतनी बात है। आपका माना हुआ संबंध पाने संबंध होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, आपने मान लिया। इस बात आप मान गए, आप मान गए बस। एक आदमी ने अपने कन्या का संबंध कर लिया, वो थोड़ा बीमार हो जाए तो जाता है वहां, दूसरा नहीं जाता। जिसने संबंध जोड़ लिया, अरे संबंध जोड़ ले तो जाना ही पड़ेगा, पड़ेगा ही, बच सकते नहीं। थोड़ा तो अच्छा अच्छा सोरा है, क्यों जोड़ देगा? संबंध नहीं जोड़ रहा। हमने अपनी कन्या दी क्यों समझ रहा है? हमने समझ जोड़ लिया गीता भवन में रहेगा, यही बैठे क्या लेना है हमारे, क्या लेना है, क्या देना है, बोलो कुछ लेना नहीं, कि देना नहीं, समझ जोड़ लेगा गीता पर रहेंगे, खोलो मन जो कुछ नहीं। भगवान अपना मान लो, अपना है जीव मात्र, ईश्वर से जीव नहीं। भगवान है तो हो संसार के, नहीं हो नहीं हो नहीं हो, संसार संबंध आपने माना है नहीं है। भगवान का संबंध है आपने माना नहीं, तो फिर बात है, संसार का संबंध नहीं है आपने मान लिया, भगवान का संबंध सच्चा है आपने बना नहीं, कोई मत मारे भगवान है, मैं भगवान ना हूं और किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। मान लिया बस, नहीं माना बेटा, भगवान संबंध है नहीं माना तो ही है, मानो तो ही है, जानो तो भी है, नहीं जानो तो भी है, आप छोड़ दो तो छूटेगा नहीं, वो ना संबंध रहेगा ही, छोड़ सकते नहीं, भगवान स्वरूप समझते संबंध नहीं छोड़ सकते, भगवान नहीं छोड़ दे आप क्या चीज हो, बोलो मम्मी वांश मेरा अंश है, मेरा मम्मी वांश है, मम एव अंश मेरा ही अंश है, तो जो भगवान ने माना वो आप स्वीकार लो बेटा, पार आज अभी मेरे जन्म आने के सुधरे, अब ही आज अभी सुधर, एक ब्राह्मण के कारण से अपने स्त्री रसों जोड़ देते हो, मंत्रा करने के हिसाब से मैं समझ जोड़ दिया, अब हमारी हरी क्या देने वाली कोई समझ नहीं, अब हम मालिक थे इसे मानने हमारे पति, बस कोई माजोरी बात है कुछ नहीं है, नहीं बोल मैं, अरे भगवान का संबंध छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, वो मान लो न्याय लो जाओ, क्यों थे हाँ कह दो हाँ हाँ बस इतने बात है, मारे भगवान भगवान मम्मी वांस हो हमारा इस प्रधान जीव ने हम हमारा हा हा बस घर को तो खर्च होते ही है, आपके घर का खर्चा तो नहीं है, हाँ बोलो अब इतने करने से करो हाँ मैं दूसरा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बस, शंका तो बोलो हो भगवान ही हो ही भगवान ही, परंतु जब तो आप स्वीकार नहीं करो तब तो होते हो ही नहीं, आओ गए ना हमारा गीता सबने लिख रहे अंत में गाई हा महाराज सुना नहीं, थोड़ा सुना दे भाई हा महाराज सुना दे, मम उपजाए हा महाराज हा महाराज, सब मम प्रिय सब मम उपजाए हा महाराज हा महाराज, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए हा महाराज हा महाराज, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए हा महाराज। गीता जी ऊपर है, बहुत सुगम सीधी बात, सरल बात। अब आप स्वीकार दी हो, अब क्या करें? हाँ महाराज, बिल्कुल भगवान के हो, इनमें हो ही भगवान के, केवल आप स्वीकार, केवल आपको स्वीकार नहीं किया इतने फर्क है। हाँ महाराज, मतलब क्या जोर है, क्या खतर लगे, क्या पसीना है, क्या पसीन पड़े, क्या पसीना है, क्या जोर बने, क्या पैसे लगे। हा महाराज, मैं वही बात हूँ। हा महाराज, हा महाराज, हा महाराज, हा महाराज, सब काम ही तो। हा महाराज, तुम हमारे हो, हमारा चिंता सब छोड़ दो, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद आनंद आप मही रहो, चिंता आप जो ना हो जो ना, हमारा हमारा बस, हमारा बस कितनी बड़ी बात। हाँ महाराज, कितनी सुन बात। हाँ महाराज, क्या खर्चा लगे बताओ, क्या परिश्रम मान लोगे, स्त्री को अपनी मान लेते हैं, उम्र भर में मान ले, उम्र भर में खेलने में साथ हो जाएगी, बचपन में खेलने में साथ हो जाएगी, मेरी वसेरी माँ मरी के मरी, कुआ तेरी माँ जी के जी, और तो सुना भी है था साथ जीर मरी थी याद कुआ तेरी माँ मरी के मरी, तेरी बात जी गई इतनी शुरू बात है, बढ़िया बात है। कोई मन भाई वो कमी है ही नहीं, हाँ महाराज, इसमें जीव अविनाशी, हाँ महाराज, चैतन्य मन कमल अविनाशी, हाँ महाराज, काम खत्म। नमय वर्षो जीव लोग जीव बुद्ध, हाँ महाराज, बोले इतनी सस्ती बात मिलेगी नहीं, ये बात मिलेगी नहीं अरे जगह, मानता हूँ सुना दी, सुना दी माई कह दी। दूसरी बात है, छोरी का श्रृंगार बदल जाए, छोरी का श्रृंगार बदल जाए, बिंदी बदल जाए, क्यों ना हमारा साधु हो गया हमारा, पर क्या साधु हो गया हमारा, हमारा सब साधु हो गया हमारा, हमारा हाँ महाराज, ये तो शर्त होगा, ब्याह में मेरे खर्च हो रहा है, छोरी को ब्याह करो तो खर्च हो रहा है, खर्च हो कौटिया का खर्चा में अपोच ले आए हो, कौटिया को खर्च हो, कितनी बढ़िया बात है हमारा। हाँ हमारा ऋतु खर सकते हैं, हाँ हमारा क्यों काम बढ़िया, सब ज्ञात हम आ जाए तो बस सब पड़ा मोल, कैसी बढ़िया बात है। गीता पर जितने टीका है कोई ग्रंथ में इतने टीका है, बाइबल का उल्टा हुआ है टीका एक भी नहीं है, एक ही नहीं, ठीक है ठीक है हुई होती जाए, ये जाट गए हो नहीं जो हो नहीं जो सब कुछ भगवान है, सब भगवान है, पर गाली भैया सब भगवान है, सब तो ही है, तू ही है।